produkt polski to gwarancja, że produkt pochodzi z Polski i do jego wytworzenia użyto dostępnych polskich surowców. Znasz pochodzenie produktów, kupujesz świadomie. Produkt polski. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tylko w ten piątek. Tylko w Lidlu. Kapusta młoda polska jedynie złoty 79 za sztukę. Tak, złoty 79 za sztukę. Czyli aż o 55% taniej. Tylko w ten piątek. Odkryj lidlowe ceny i oszczędzaj. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 3 lipca, minęła 14. Artur Ewertowski. Zapraszam na serwis Trójki. Niepełnosprawni, kobiety w ciąży i seniorzy w drugiej turze wyborów prezydenckich zagłosują bez kolejki. Pojawił się projekt rozporządzenia resortu zdrowia. W Warszawie goszczą premierzy z państw Grupy Wyszehradzkiej. Za chwilę połączymy się z naszą reporterką i sprawdzimy najważniejsze tematy rozmów. Bitwa o wozy rozstrzygnięta. Pieniądze na samochody dla straży za najwyższą frekwencję trafiły do gmin. Do konsultacji oddano projekt rozporządzenia, zgodnie z którym kobiety w ciąży z małym dzieckiem, osoby po 60 roku życia oraz niepełnosprawni będą mogli głosować bez kolejki w drugiej turze wyborów prezydenckich. Poinformował o tym wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. To rozporządzenie zostało opublikowane. Ono już jest dostępne w formie takich krótkich konsultacji. No w oczywisty sposób tutaj ten standardowy termin nie jest możliwy do dochowania, ponieważ musimy to rozporządzenie wydać przed drugą turą wyborów. Wprowadziliśmy specjalne rozwiązania, które pomagają tym osobom, aby to oczekiwanie dla tych, wobec których ono jest najbardziej uciążliwe, było jak najkrótsze. Mowa tu oczywiście o seniorach, o kobietach w ciąży, o osobach z dziećmi na rękach. Łącznie od początku pandemii w kraju zachorowało prawie 35,5 tysiąca osób, spośród nich 1507 zmarło. Z kolei wyzdrowiało ponad 22,5 tysiąca osób. Rozmowa o dużych unijnych pieniądzach i o walce z koronawirusem. Od rana w Warszawie goszczą premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej. Najpierw spotkali się z prezydentem Andrzejem Dudą, a później we własnym gronie rozmawiali o negocjacjach w sprawie unijnego budżetu na kolejne lata. Przenosimy się przed kancelarię premiera, gdzie jest Sylwia Białek. Witaj ponownie. Jaki sygnał popłynie z Warszawy po tych rozmowach? Grupa Wyszehradzka jednym głosem mówi w sprawie wieloletnich ram finansowych. Negocjacje trwają. Za niespełna dwa tygodnie w Brukseli będą się odbywać kluczowe rozmowy. Premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej duże nadzieje wiążą z Mateuszem Morawieckim. Na konferencji prasowej przypominali, że był ministrem finansów, więc na pewno sobie doskonale poradzi. Z kolei szef polskiego rządu podkreślał, że propozycja Komisji Europejskiej, która leży na stole, to dobry punkt startu. Ważne jednak jest to, zdaniem premiera, by budżet był skonstruowany pod potrzeby poszczególnych państw. Ten punkt startu, jak powiedziałem, jest. On jest niezły. Będziemy się w oparciu o niego odnosić, ale na pewno też będziemy w sposób bardzo spójny prezentowali nasze zdanie w Europie za dwa tygodnie. Premierzy rozmawiali też o kryzysie związanym z koronawirusem. Viktor Orban mówił, że jedną bitwę mamy za sobą, pokonaliśmy pandemię. Druga przed nami, walka o uratowanie gospodarki i miejsc pracy. A relacjonowała Sylwia Białek. Już wiemy, kto dostanie nowe czerwone wozy strażackie. 16 gmin otrzymało promesy za wysoką frekwencję w drugiej turze wyborów prezydenckich. Na samochody szanse miały gminy do 20 tysięcy mieszkańców. Mobilizacja gmin w bitwie o wozy przerosła najśmielsze oczekiwania. Chciałbym pogratulować wszystkim wójtom, burmistrzom, samorządowcom, radnym, także druhom ochotnikom za mobilizację lokalnych społeczności, co miało duży wpływ także na to, że w pierwszej turze wyborów prezydenckich ta frekwencja w Polsce była w tym roku historyczna. Mówił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker. W drugiej turze będzie drugi odcinek bitwy o wozy. Szansę na wygraną będzie miało 49 gmin z najwyższą frekwencją na terenie dawnego województwa. Wiadomo już, kto stanie na czele francuskiego rządu. Misję utworzenia gabinetu otrzymał Jean Castex. Więcej o nim wie nasz korespondent we Francji, Marek Brzeziński. 55-letni Jean Castex przez wiele lat był merem miejscowości Prades we wschodnich Pirenejach. W ostatnich miesiącach pełnił funkcję przewodniczącego międzyministerialnej komisji do spraw strategii związanej z kwarantanną wprowadzoną w związku z epidemią koronawirusa. Podkreśla się jego zdolności menedżerskie, a to może pomóc Emmanuelowi Macronowi w realizacji jego planów, reformy emerytur, pomocy finansowej służbie zdrowia, walce z bezrobociem wśród młodzieży i wcielenia w życie programu ekologicznego. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Rusza śledztwo po masowej śmierci słoni w Botswanie. Krajowy Departament Dzikiej Przyrody zapowiedział, że mobilizuje personel i samoloty. W ostatnich tygodniach nad rzeką Okavango znaleziono szczątki niemal 300 słoni. Przyczyny ich śmierci nie wyjaśniono. Wiadomo, że nie zostały one zabite przez kłusowników i prawdopodobnie nie zostały otrute. Botswana jest krajem o największej liczbie słoń na świecie. Szacuje się, że jest ich tam ponad 150 tysięcy. Jednak ich populacji zagraża m.in. kłusownictwo. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia na zmianę chmury i rozpogodzenia, miejscami opady deszczu i burze. Na wschodzie opady mogą być intensywne, a burzom towarzyszyć będzie grad i porywisty wiatr. W centrum i na Podkarpaciu 25 stopni, na Dolnym Śląsku 23, na Podlasiu 21, a nad samym morzem 17. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Taka mega promocja jest teraz w Euro, że wszyscy wykupią sprzęt już w pierwszej minucie. Jak najszybciej sprawdź wakacyjne okazje First Minute. Taniej nawet do 50%. Na przykład 4K Ultra HD, 50 cali, Sharp, Android TV za 1499. Taniej o 200 zł. I dodatkowo w tym roku nie płacisz. RRSO 0% w sklepach Euro i na euro.com. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, jak sobota to w Lidlu i tylko w tę sobotę w Lidlu. Kurczak marki Rzeźnik, tuszka 42% taniej, 3,99 za kilogram. Papier toaletowy Floralis z balsamem 10,99 za 16 rolek. Oraz arbuz 66% taniej, 99 groszy za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. W naszym zakładzie jesteśmy jak rodzina. Daniel Kaska, współwłaściciel salonu fryzjerskiego Bizar. Pracujemy w 6 osób. Gdy wybuchła pandemia, było ryzyko, że będziemy musieli się rozstać. Nadzieja pojawiła się razem z rządową tarczą PFR. A gdy po 2 dniach od złożenia wniosku otrzymaliśmy przelew, była wielka radość. I działamy dalej w tym samym składzie. Rządowy program Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju. Solidarni zwyciężymy. Ha, Barbara! Wreszcie wielka wyprzedaż Media Expert, a nam przydałyby się akurat nowe smartfony. Co? No przydałyby się, patrz na te. O, z super aparatami, żeby ładne zdjęcia robić, Marian. Patrz, tutaj, 650 zł taniej. No wiadomo, Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 650 zł. Na przykład Samsung Galaxy Note 10 Lite. Teraz taniej o 650 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 14. Muzyczna poczta UKF. Dzień dobry, witam Państwa już weekendowo praktycznie. Michał Jakubik, Tomasz Żonda. Przed nami godzina z Państwa propozycjami, ale rozpoczynamy tradycyjnie już od tego, co ja wybrałem dla Państwa na dziś, czyli piosenkę z poczty. Tylko jeszcze powiem, że czekamy na maile i telefony z zamówieniami. 22 i 7 trójek lub UKF@polskieradio.pl. A na początek będzie zespół Sentex i tytułowy utwór z ich płyty Międzymiasto. Duchy niepowstałych ciał nieśpiesznie fruną lasem przebitym pociągu struną wśród drzew i nad rzekami splecionym mgłą odlepioną od przestrzeni nieprzestrzenią są kable nad nami na wielkich słupach po horyzont niosą magiczny pierwiastek. Chcę na to patrzeć i tego słuchać, a to wszystko pomiędzy twoimi moim miastem. Czas włączyć Sentex, międzymiasto, podróż, do której niepotrzebny paszport, zmienisz plany. Poczujesz klimat na nogach Jordany, na ręce Festina, usłyszysz nas. Nie zobaczysz czasy intelektualnych, włamywaczy. Mamy wytryki, by wkraść się do logiki, dumni z mnogości przenośni użytych. Wrocław, Gdynia, Kroto, Pole, Poznań, Nowy Jork, Kioto, miasta położone znakiem Sentex. Pakiet trzech rakiet, ładunkiem tekst jest przelany na papier. Tendencje wchodzić innym szlagiem, sentencje 18 lat w rapie. Między miasto nie znajdziesz na mapie. Duchy niepowstałych ciał nieśpiesznie fruną. Lasem przebitym pociągu struną. Wśród drzew i nad rzekami splecione mgłą, odlepioną od przestrzeni i przestrzenią są. Kable naznane na wielkich słupach, po horyzont niosą magiczny pierwiastek. Chcę na to patrzeć i tego słuchać, a to wszystko pomiędzy twoim i moim miastem. Taki jak ja w momencie, takim jak ten, gdzie jestem obiektem i tłem. Niosę się napiętą linią napięcia bez używania mięśnia, z miejsca do miejsca. To zawsze było tu tak, że z punktu A do B odkrywało się świat. Przestrzeń pomiędzy tymi punktami jest czymś więcej niż tylko dystansami. Teraz to wiem, że między wczoraj a dziś jest oddech. Między tobą a mną pośpiech, między białym a czarnym moście i miejsca między tym, co miejscem jest tym a moim. Dzieli kilka kartek, kabli ich zwoi. Miasto zrobione ludźmi zjadają swój ogon. Dniami jest tarcza, by zachwycać się tobą. Na blokach zamknięta krew na bordowo. Natchnienia rozwijają się, o nie do pasa tobą. Moda za modą, uda i pośmiech. A ja jestem singły, w międzymieście chodźcie. Serca wam zabiją raz jeszcze, jak wtedy, gdy wszystko było prostsze i lepsze. Wraz z powietrzem leśnym za na maszynach wnika nas świetlisty hel. Myślami po horyzont truniemy nad tą bardziej zieloną trawą. Z Division Weltem miejsca mijamy rżanym ranem. Struny myśli mkną prostopadne do wiatru. Retrakcja przestrzeni i duchę jest ścianem. Co powstaje tam, gdzie ten dźwięk więc miasta atrium. Duchy niepowstałych ciał nieśpiesznie fruną. Lasem przebitym pociągu struną. Wśród drzew i nad rzekami splecionym mgłą, odlepioną od przestrzeni nieprzestrzenią są. Kable nad nami na wielkich słupach, po horyzont niosą magiczny pierwiastek. Chcę na to patrzeć i tego słuchać, a to wszystko pomiędzy twoim i moim miastem. To była grupa Sentex. Ja lubię płytę Międzymiasto i mam nadzieję, że będzie kiedyś szansa jeszcze spotkać się tu w Trójce, posłuchać więcej utworów z tego krążka, no i o nim po prostu porozmawiać. 22.7 Trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Już teraz wyłącznie propozycje od państwa. No, będzie oczywiście jeszcze powieść w odcinkach o owcach, sprawiedliwości owiec, ale to mniej więcej o godzinie 14.30. A teraz na prośbę pani Magdy z Łyskomi będzie Asaf Avidan i Lost Horse. Pani Magda pisze, że tak dla siebie zamówiła ta piosenka i nawet jeszcze wczoraj pod koniec audycji. All my body's undulating back and forth, but it's too late. There's no cure, no sedating. All this pain we're generating, this prolonged, insane, grotesque thing that we wrongly have been naming love. Honey, this ain't love, no. Pretty soon I will be feeding on the taps your little feet in. Silver food snake when I'm fleeing town, and I can't get around to being much surprised by memory speeding. Raining cats and dogs and lightning strikes my heart and sheds some light on to the fact that ain't so frightening how there hasn't been your pretty side in so much time. My teeth are widening from the blood we shed while biting love. Honey, this ain't love. to fit. Asaf Avidan i Lost Horse. W teledysku para świetnych tancerzy, a w radiu tylko muzyka. Ale może to i lepiej, bo można głębiej wejść w dźwięki, które proponuje nam Asaf Avidan. No i po dwóch utworach zupełnie świeżych, trochę wspomnij. Dzień dobry. Czy ja mógłbym poprosić o piosenkę dla Kasi, Chrisa DeBarga, Lady in Red? Bo uwielbiam DeBarga i kocham moją Kasię. Seen you shine so bright. I've never seen so many men ask you if you wanted to dance. They're looking for a little romance. Give it half a chance. I have never seen that dress you're wearing, all the highlights in your hair that catch your eye. I have been blind. Lady in red is dancing with me, cheek to cheek. There's nobody here. It's just you and me. It's where I wanna be. Shine so bright, you were amazing. Never seen so many people want to be there by your side. And when you turn to me and smile, it took my breath away. I have never had such a feeling of complete and utter love as I do tonight. Lady in red is dancing with me, cheek to cheek. There's nobody here. It's just you and me. It's where I wanna be. But I hardly know. Chris de Belki, jego wielki przebój Lady in Red. 22,7 klub UKF Małpa Polskie Radio.pl. Takiego zamówienia jak w tej chwili nie spodziewałem się w muzycznej poczcie zupełnie, ale cieszy mnie ono bardzo, bo pani Kasia pisze: obojętnie którą piosenkę zespołu Brodacze Life Act poproszę, no to ja wybrałem chyba jedną z moich ulubionych i tych pierwszych w repertuarze, czyli My Time. Fakt. Za chwilę powieść, ale wcześniej jeszcze jedna propozycja. 22,7. Ewa, słuchaczka z Warszawy. Chciałam zamówić sobie piosenkę dla siebie. Wichrowe wzgórza Kate Bush. Tak by można było prosić. Bardzo kocham Kate Bush i ten utwór mi się podoba. Jakoś on mi się tak kojarzy romantycznie. Greedy. How could you leave me when I needed?

Leonie Swan. Sprawiedliwość owiec. Filozoficzna powieść kryminalna. Przełożył Jan Kraśko. Występują Maria Seweryn, Krzysztof Wakuliński i Rafał Mor. O świcie pierwsza wyszła na łąkę panna Mabel. Coś nie pozwalało jej wypocząć. Powietrze przesycał bardzo dziwny zapach. W porannej mgle stał sir Richfield na miejscu George'a. Panna Mabel myślała przez chwilę, że umarł i nie żyje. Runo panny Mabel przeszył dreszcz. Wyczuła, że coś się za nią poruszyło. Tuż za nią z mgły wychynął sir Richfield. Rzecz w tym, że sir Richfield stał też na miejscu George'a. Przejęta lękiem panna Mabel zrobiła dwa kroki do tyłu. Dwa barany stały naprzeciwko siebie. Barany nadstawiły rogi i podeszły do siebie. Rogi splotły się z głośnym, dźwięcznym trzaskiem. Potem barany podniosły łby. Odważyłem się, powiedział sir Richfield. Tak, odważyłeś się, zgodził się z nim ten drugi. I nagle zupełnie zdezorientowany zabeczał. Żadna owca nie może opuścić stada. Roztrzęsiony pokręcił głową. Gdybym tylko trzymał język za zębami, co za głupiec ze mnie, potruchtał szybko w stronę urwiska. Drugi sir Richfield patrzył za nim z czułością w oczach. Na pasionku pozostał tylko jeden sir Richfield, kudłaty Richfield. Panna Mabel spojrzała z niepokojem na sir Richfielda spacerującego nad urwiskiem i pobiegła za nim. Pierwsi na pastwisko wychodzili zwykle chmurka i biały wieloryb. Wieloryb dlatego, że robił się głodny wcześniej niż pozostałe owce, a chmurka dlatego, że na porannym powietrzu, tak przynajmniej twierdziła, wełna rosła znacznie szybciej. Tego ranka biały wieloryb wciąż odsypiał stres i napięcie związane z pierwszym w życiu atakiem kolki. Dlatego chmurka była sama na pokrytej rosą łące. Sama? No niezupełnie. Były tam oczywiście owce Gabriela, które wstawały bardzo wcześnie, ponieważ nie miały stodoły i które były żywym zaprzeczeniem teorii o korzystnym wpływie porannego powietrza na puszystość runa. Ku swojemu zaskoczeniu stwierdziła, że sir Richfield też już nie śpi, że stoi na miejscu George'a i z godnością się pasie. Napuszyła się gniewnie i dzielnie stawiła mu czoło. Wiesz, gdzie jesteś? Spytała. W domu. Odparł dziwnie wzruszony sir Richfield. Spuścił głowę, popatrzył na niezjedzone rośliny i znowu zaczął się paść, starannie omijając smakowite łaskotniki. Wszedłeś na miejsce George'a! Zabyczała głośno chmurka. Jak mogłeś? To łatwe, odparł sir Richfield. Przez wzgórza i pola, przez stare kamieniołomy ponad ciałem, przez cały świat i z powrotem, aby dalej od rzeźnika. Kiedy przychodzi co do czego, to naprawdę łatwe. Chmurka patrzyła na niego z niepokojem. Coś z nim było nie tak. I to bardzo. Lękliwie zamyczała. Podszedł bliżej i szepnął jej do ucha. Nie martw się, wełnista owieczko. To nie jest miejsce George'a. Miejsce George'a jest pod dolmenem, gdzie nie rośnie trawa, a gdzie czeka niebiesko-oki pasterz. Miejsce George'a jest bezpieczne, dopóki ciepłe światło dnia nie powita klucza. Kto go ma? Sir Richfield przemawiał bardzo łagodnym głosem. Mimo to skonsternowana chmurka uciekła do stodoły. Nieco później na miejscu George'a zebrało się całe stado. Owce stały w pełnej respektu odległości od sir Richfielda, który wciąż ani drgnął. Samotność ma swoje dobre strony, wymruczał. Co to znaczy? Spytała wrzosowata, pozostali milczeli. On ma zupełnie inny głos, odezwała się w końcu bystra. I dziwnie pachnie, dodała Matylda. Jakby był chory. Może nie chory, ale nie jak sir Richfield. I nie jak owca, a przynajmniej nie jak normalna owca. Pachnie jak młody baran z jednym rogiem i jak doświadczona matka. I jak młoda owca z gęstym runem, która nie widziała jeszcze zimy. I jak bardzo stary baran, który zimy już nie zobaczy. Pachnie tak, zarazem zupełnie inaczej. Pachnie jak półowca. No Matylda zupełnie się w tym pogubiła. On przecieka, twierdził biały wieloryb. Sir Richfield przecieka. Tak, tak, to musiało być to. Dziura w Sir Richfieldzie powiększyła się do tego stopnia, że wyciekła przez nią cała pamięć. Nie wiedziały, co robić. Panna Maple gdzieś przypadła, Otello też, wieloryb. Ich chodząca pamięć potruchtał śpiesznie na drugą stronę łąki, ponieważ bał się, że przeciek może być zaraźliwy. Zora wytrzeszczyła oczy i czym prędzej uciekła na swoją półkę. Inicjatywę przejął w końcu Ramzes. Leonie Swan. Sprawiedliwość owiec. Występują Maria Seweryn, Krzysztof Bakuliński i Rafał Mor. Muzyka Włodzimierz Kiniorski, Antoni Łazarkiewicz, Grupa Dzieriewo oraz Muzyka z Wyspy. Barbara Marcinik, zapraszam, około 14:30. Owce powrócą w poniedziałek, a my powracamy do Państwa propozycji. Czy ja mógłbym zamówić piosenkę zespołu Rezerwat Fortepiany? Chciałbym tą piosenkę specjalnie dla szwagra, bo to jest jego ulubiony zespół. Les notes sont tombées du piano, mais cette fois, ne t'enfle pas. Toutes les notes de ton corps me coulent doucement dans les veines. Si doucement, si doucement. Chyba trochę zwariowałem. Cicho nucisz do śniadania. I codziennie na dobranoc głodne wargi dotykają ciepłych nut twojego ciała. Budząc się przy tobie rano jak tysiąca fortepianów, słucham cię. Uczony zwykłych rzeczy, co śmiało w oczy patrzą. Czorne wychwalanie i w poduszkę zaplątane ciepłe nuty twego ciała. I wyznając sobie rano na tysiące fortepianów, kocham cię. Fuck! Grupa Rezerwat i Fortepiany. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Do 15 jeszcze chwil parę mamy. Pan Tomasz z Katowic napisał: próbowałem 6 lat temu, spróbuję znowu. Proszę o jakiś utwór zespołu, z repertuaru zespołu Counting Crows, ale może coś mniej oklepanego niż Accidentally in Love. No to my proponujemy You Can't Count on Me. Anything's hard to change, but hey, I got you down on your knees again. You watch the sky, it's a pale parade of passing clouds that cover the bed upon which we laid in the dark, and the memories that I made of a laughing girl. But you're just my toy, and I can't stop playing with you, baby. Is crawling out of my skin. I know that you see yourself flying in out of the sky, coming down to carry me, but I won't come out. So if you think you need to go, if you want it to be free, there's one thing you need to know. I watch all of the same parades as they pass on the days that you wish you'd stay. But all this pain gets me high, and I get off. To była grupa Counting Crows. Prawdopodobnie w drodze na hell dzisiaj, w związku z tym, że i wakacje, i weekend. Korek jak zwykle. Dzwonię z łódki na Jeziorze Mazurskim i tak wspólnie razem z kolegami sobie tu żeglujemy. Pomyślelibyśmy, że sprawilibyście nam państwo ogromną przyjemność, gdybyśmy wysłuchali na waszej antenie i naszej, bo to jest nasza wspólna antena, AC/DC Highway to Hell.

Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Mówi się o tym, że Ściana Wschodnia to wymarzony teren na turystyczne wypady. Czy zgadzasz się z tą opinią? Pytanie kieruję do mojego gościa, członka honorowego PTTK, Andrzeja Gordona. Gorąco zachęcam do odwiedzenia Biłgoraja i zobaczyć, jak w Biłgoraju i jego okolicach kultywuje się polskość. Jak na to się zwraca ogromną uwagę. Sam Biłgoraj jest ciekawy, nie tylko literacko, bo tam się spotkały ścieżki i Ignacego Krasickiego, i Singera, i Mirona Białoszewskiego, i Urszuli Kozioł z bardziej współczesnych. Ale ja bym chciał zachęcić, żebyśmy z Biłgoraja, który sam sobie jest ciekawy i zachęcam, żeby do niego się udać się z Biłgoraja wędrówką do Frampola. Jest to wyznaczony szlak dawnych rzemiosł ludowych. Bardzo ciekawy, interesujący. Teraz Biłgoraj, stolica sitarstwa. Tam właśnie tworzono przetaki, sita różnego rodzaju. Jest zagroda sitarska, w której można zobaczyć, jak to wszystko tworzono, a zdążamy do Frampola, gdzie ośrodek tkacki, a po drodze Dąbrowica, wyroby łubów i gontów. Kto dzisiaj wie, co to są łuby? Czasami się mówi, że bierzemy truskawki w łubiankach. No właśnie, to jest ta kora z drzewa zdejmowana albo z drzewa wiązu, czy lipy, czy sosny. Tak powstają te łubianki. A gonty to z kolei z drewa z iglaków, bo to jest właśnie Puszcza Solska. Wspaniała sosną z domieszką właśnie owego wiązu, klonu i dębu. Ale my będziemy dalej udawali się do Bukowej. Bukowa to jest taki ośrodek, gdzie można zobaczyć, jak się kultywuje te tradycje. W Bukowej te łyżki drewniane najwspanialsze, ale także tradycyjne stroje są tam tworzone. Potem Korytków. Tam tworzono właśnie z drewna koryta dla zwierząt. No i ta Puszcza Solska, którą przez cały czas wędrujemy, żywiczna bardzo, z ptakami różnorodnymi. Tam zobaczysz dzięcioły, kilka rodzajów. Tam można zobaczyć głuszca, no a także w sąsiedztwie terenów bagiennych żurawia. Warto się tam udać. Można to traktować jako łatwą wycieczkę rodzinną, tak? Można, chociaż zdarzają się tam przy bagnach rzeczy zabójcze. Mianowicie tam można także zobaczyć rosiczkę. To jest właśnie ta roślina, która jest rośliną mięsożerną. Ale także można usłyszeć o historii tej ziemi, ludzi, którzy tworzyli, którzy walczyli i dla których polskość jest ciągle ważna. Może będziecie mieli szczęście, że spotkacie albo Mariana Kurzyna, albo Andrzeja Czacharowskiego, dwóch wspaniałych przewodników, którzy o tym terenie nie potrafią mówić cudownie. Zapraszamy do reklamy. Ty patrz, Barbara, wielka wyprzedaż Media Expert. Wow. O, i super laptop, fajny, szybki, z dobrą grafiką. Marian, to i młody sobie pogra, nie? No raczej. I patrz, 500 zł taniej. No wiadomo, Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład laptop Acer, szybki dysk SSD, teraz taniej o 500 zł. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję HEPA Slimin. Ale mi chodziło o... I jest bardzo skuteczny, zobacz. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię HEPA Slimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Ostatnio robiliśmy remont mieszkania. Gdyby nie Valerie, Max, to... Z Valerinem przeżyłem kontrolę skarbówki. Bez nerwów. Stresowałam się, jak pierwszy raz leciałam samolotem. Valerie Max nie uzależnia. Mimo wysokiej dawki. Biorę Valerin. Nie ma na co czekać. Valerin. Twoja dawka spokoju. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Jedna tabletka zawiera 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Bolące nogi, obrzęki i żylaki.